ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विषय है कि परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट होने के पर कुछ भी आसक्त नहीं थे, उनकी सत्ता थे, यश प्रतिष्ठा ये सब होने के पर वे अंतर में कि मैं कृष्णदास हूं, मैं कुछ भी या किसी के प्रभु नहीं हूं, तो ये भावना पोषण किया। इसलिए जब श्रृंगी नामक एक ब्राह्मण बालक परीक्षित महाराज को अभिशाप किए तो परीक्षित महाराज इतना अनासक्त है कि यही समाचार मिलके तो तुरंत तभी प्रस्तुत थे, राज सिंहासन को त्याग करके आत्मा अनुसंधान करने के लिए गंगा अथवा यमुना के तट पर बैठ के गमन करने के लिए। और इस तात्पर्य में श्लोक और तात्पर्य में यही चर्चा है कि केवल भगवान के शुद्ध भक्तों जो आत्मा संयमी है इस प्रकार का वैराग्य व्यक्त कर सकते हैं। आत्मा संयमी ज्ञानी भी हो सकते हैं, दो प्रकार के आत्मा संयमी या परमार्थिक वादी है। एक है जो तथाकथित ज्ञानी है, निर्विशेष ब्रह्मा को अनुसंधान करते हैं, और दूसरा प्रकार है भगवान के शुद्ध भक्तों। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का पूर्ण विश्वास है भगवान में, और इसलिए तो कभी भी किसी भी अवस्था में भी विक्षिप्त नहीं होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, और सदैव साक्षात्कार करते हैं। कैसे? सब कुछ इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है। स्थाई क्या है? भगवान और मेरा संबंध भगवान की सेवा में। तो इसलिए परीक्षित महाराज तो समाचार मिलके सब कुछ त्याग किए, क्योंकि वे एक महाभागवत शुद्ध वैष्णव परमहंस थे। और इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि इस प्रकार का परमहंस सुदुर्लभ ही है। तो फिर भी इस प्रकार की अनासक्ति, भौतिक नाम, यश, कुटुंब, संपत्ति इत्यादि पर वो सभी वस्तुओं से आसक्त होने के कारण पुनर्जन्म होते हैं। और भगवान की भक्ति में ये सब प्रकार की आसक्तियां प्रतिबंधक है। तो ये सब व्याख्यान है श्रीमद् भागवत में हमारी शिक्षा के लिए। परीक्षित महाराज का गुणगान करने के साथ हमको उपदेश देते हैं ये सभी व्याख्यान, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध वैष्णव थे, फिर भी वे जीव थे और हम भी जीव हैं। हम तटस्थ अवस्था में हैं, अर्थात यदि हम चुनाव करते हैं भगवान की सेवा करना, हम परीक्षित महाराज जैसे एक ही प्रकार गति मिल सकती है, अर्थात हम चिरकाल भगवान की सेवा में रह सकते हैं। परंतु यदि हम चुनाव करते हैं भगवान की सेवा नहीं करना, तो हम इस भौतिक जन्म भौतिक जगत में सदैव रहेंगे। तो जो साधक है कृष्ण भक्ति में, उनके मन दो तरफ जाते, तो वे प्रयास करते जिससे सवाय मन कृष्ण पदार अरविंद यो, कि मन सदैव कृष्ण के चरण अरविंद पर युक्त होगा, मन केवल कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करेगा। परंतु दूसरी दिशा से माया हमको खींचते हैं अथवा हम माया को पकड़ते हैं, तो साधक गण के मन इस प्रकार विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं। तो कभी कभी कृष्ण सेवा करने का संकल्प करते और कभी कभी माया के तरफ देखते हैं। तो जब तक हम माया पर आसक्त, माया के असंख्य प्रकार के आकर्षणों पर यदि हम एक प्रकार भी एक प्रकार का आकर्षण भी पर आसक्त रहते हैं, तो हम शुद्ध भक्त नहीं है और हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो इसलिए अनासक्त होना चाहिए परीक्षित महाराज जैसे। इस भौतिक जगत में मुख्य आसक्ति क्या है? कुटुंबम, सांसारिक जीवन, कुटुंबम के प्रति, आत्मीय स्वजनों। तो इसलिए वैदिक उपदेश है पंचसौर्ध्वं वनं व्रजेत। तो जब उम्र 50 साल के ऊपर होते तब कुटुंबों घर सब कुछ छोड़ना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो घर में भी भगवान की सेवा हो सकती, परंतु माया का प्रभाव इतना सा है कि भगवान की सेवा के साथ भौतिक आसक्तियां प्रबल रहते हैं। तो इसलिए पंचसौर्ध्वं वनं व्रजेत, परिभ्रमण करके वानप्रस्थ होने के अथवा पूर्ण संन्यास नैना के जैसे तैसे न जैसे तैसे नहीं इस प्रकार से भौतिक आसक्तियों को कटना चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं, तो यदि हम भक्ति करते हैं और साथ ही साथ भौतिक आसक्तियों को पोषण करते हैं तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं हो। माया का प्रभाव ऐसे है कि वो बच्चे के लिए स्वाभाविक आसक्ति होते हैं तो वे थोड़े बड़े होते हैं, विवाहित होते हैं, फिर उस समय संभावना है वो सब कुछ छोड़ना, सब कुछ मतलब घर त्याग करना। लेकिन क्या होते हैं, बच्चे के बच्चे होते नाती नातिन, फिर आसक्ति का पुनरारंभ होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोले बार बार कि जबरदस्त से पंचसर्धवं वनं व्रजेत, तो उसी उम्र प्राप्त करके तो जो भी होगा ये कर्तव्य होगा वो कर्तव्य होगा, एक दो साल और रहो और कुछ भी करना है, तो ये सब सांसारिक बंधन का अंत कभी भी नहीं होते हैं, तो इसलिए उसको काटना चाहिए। तो ये मेन ये मेरा मंतव्य है, श्रील प्रभुपाद के बहुत तत्पर्य है, हम इसी उपदेश में होते हैं। ये अप्रिय है सुंदर, श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि मेरे गुरु महाराज कहीं बा मुझको स्वप्न दर्शन में मुझको आदेश दिए संन्यास लो और मैं राजी नहीं था, प्रभुपाद बोले, तो फिर भी मेरे गुरु महाराज इतना दयालु थे कि जबरदस्त से मुझको सन्यासी बनवाए। तो भौतिक आसक्तियां ऐसे है कि कोई प्रस्तुत नहीं है सब कुछ छोड़ना, तो भगवान की विशेष दया है यदि किसी न किसी प्रकार से हम वो सब घर कुटुंबों इत्यादि चढ़ के पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं केवल भगवान की सेवा करने के लिए, सेलफोन भी चढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। ऑलराइट, आप और कहो इसके बारे में, नवविवाहित गृहस्थों का यही बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि यदि आरंभ से हम नहीं सुनते तो कैसे अचानक 50 साल का उम्र प्राप्त करके हम त्याग करेंगे, संभव नहीं होगा। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में भी यही बात सदैव सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से एनवियसनेस रहता है, असूया, तो जब हम देखते हैं दो दूसरे लोग हमारे से एनवियस है तो हम क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं इसके बारे में? यदि कोई हमको हिंसा द्वेष इत्यादि ऐसे व्यवहार करते हैं हमको क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, कोई बोल सकते? हाँ, क्या श्लोक है? तरोरिवासिहिष्णुना ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। पालन बोलना सहज, पालन करना कठिन, परंतु यदि हम पालन कर सकेंगे तो वो हमारा सर्टिफिकेट होगा भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। कि हम भक्ति में प्रगति हो रहे हैं, दूसरे लोग देखते हैं प्रगति हो रहे करके, वो एनवियस होते हैं। यदि हम सोचते हैं कि मैं प्रगति करता हूं तो हम प्रगत नहीं होते। वो बात ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कोई भक्त ऐसे प्रश्न पूछा तो वो देखते हैं कि ये आदमी भक्ति में जा रहा है, तो इससे हमको कुछ नुकसान होगा क्या अगर दूसरे लोग हमसे रखने से? जिनकी ऐसी दृष्टि है तो सभी अवस्था में देखते हैं कि ये भगवान की व्यवस्था है जिससे मैं और भी प्रगति कर सकता हूं। तो इस अवस्था में कैसे व्यवहार करूंगा? प्रशंसा और निंदा दोनों परीक्षा है। यदि कोई हमको प्रशंसा करते हैं और हम उससे गर्वित नहीं हो, यदि हम विचार करते हैं कि यदि मेरे कुछ भी गुण हो वो सब गुरु कृपा से होते, मेरे स्वयं का कोई गुण नहीं है, और यदि कोई हमको निंदा करते हैं और हम सहन करते हैं तो वो भी अच्छा है। दोनों अवसर है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। वो भगवत में वो एकादश स्कंद में वो श्लोक क्या है, ना प्रशंसा ना गार है। हमको स्वयं किसी को प्रशंसा अथवा निंदा नहीं करना चाहिए। भक्तों की प्रशंसा करना अच्छा है, लेकिन किसी के भौतिक गुणों से प्रशंसा करना, वो ये बहुत बड़ा आदमी है, धनी, वो आप इतना महान है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उदासीन होना चाहिए। सब कुछ जो जगह में चलते हैं, जगह का मतलब जो चलते रहते हैं संसारिक कार्य में मेरा कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे विचार होना चाहिए। सब आप और भी कहो, और मैं भगवत कथा बोलने के लिए अथवा लिखने के लिए नीचे जाता हूँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।